کی کشن کا اوتیا دا اصل مومن سارا آزاد مومن خزو سارا ومن ما ملکت ایمانکم وزارا چا سرغینی کاو کی چی مالکان شیری خلاز نستاسو من فتیاتکم المومنات دوین رستاسو مومنونا مطلب دا مومنو ویند سرغینی کاو کیا واللہ عالم بیمانکم اللہ خپوز پیرادو استاسو باندی بعض استاسو من بعض دا بعض میں پس نکاو کئی ریسرا بیز نیالی ہننا پیجازت دا احل دا دیوان دے مطلب دا چیز چاویز دا مراغی پیجازت وسر نکاو کئی دیو جی نگوی دا انکار نشی کولے چیز دا سر نکا نکو ما نا چی مولای پا نکا کئی ندی سے اختیار مشتر فکر داری گئی چنا او دادا شانیا نہ داخل نکا پس بلا باندھ کو لے سی چل مولا اجازت نہیں آ داس ہوا یا اب نکا چلے ناگا باطل والا گر دیا مولا خبر سے مولا بھی ڈیر کھڑے گا بس نکاح وسوا او کہ مولا بھی چنا مہر ماروی پری کری تیسرا مسنا تین شیل گئی نکاح والا غیر مساف ہاتھ نہ بدل منی نکاح والا بھی جوڑی سی بدل منی بھی نہیں جڑے گی ولا متخرات اخدان او ندی کی گیا دئی دا وین دے خود دوستان نیون کیا اخدان جمع خدن دا خدن وی اگر دوستا چی پا ذکر بند شرمی گیا لکت پلار لوے لشی زما استاد سرڑے رمینا دا ہو بل کو بل نشی آدھول نو خدن وی اگر تا کتنی ذکر نشی کولے پیدا سننا پسر کلا کی دو واد والا شی دیا پائن آتے نا پگ جرا لو کل دیوین روا پتی ہے ایوان دی پالے ان پس پد ایوان دی نی سمال المو سنا تو من العذاب نیم داغا داغ دیا نیم داغا سزا دی چیتے آل المو سنا تیا فاسل مومن خضواندی من العذاب سزانا ذی مصنات نہ مراد آخری دی چی وادی نی دیا اس کا جکم وادی دی نداری کو رجم دی نچی رجم دی نو رجم کو ننی نی دیا رجم ننی نی نال المصنات فاسلو آزاد خضواندی من العذاب سزانا ذالک دا حکم مطلب دا دیر پار سل دوری ویا مرادیر پار با پنجوس دوری ویا ذالک دا حکم دا دنجے سر نکا کل لمن دا پار دار کلی چیاری جد بدکار این من کرستا سونا چیارک دنجے سر نکا نکوما مدنا برانو شیا مدنجے سر نکا و دیوان تصویرو ادا چی صبرو گئی تاسو زان بچ گئی دنکا دنجنا خیر اللہ کم دا ورد استاسو بارا وجہ سدا وجہ دارا چی ویندہ چی دخل مولا دا کاروبار و دا خدمت نوزگاری دا مستاخر دا او دا دا خدمتی مستاقی نم پورے نور آلا با مستاخر دیا چی دا دا خدمت نیلا او کاروی خیرات دراشا یا بل ساخلے پخلے دراشا یا نور کار روزگار دے انکار نہیں سکے دے آزاد مطلب دا پل مور او پلار کرا دار تک ہی اوزل کلیشی بیمار دیکھ سے تفوس لکلیشی اب تک ہی اوزل کلیشی گدا پار کو مرضی اتو لے نبری آیا کہ بگی چیر ہوتا ہولی میرا پری تالا حق سرے دن پری خود ہوا او بل دا چک ددی کمولا دیا نا رستا برائے نام اولاد دے ادا غلامان دیا غلامان مطلب دا کاغے خرسیا نو خرسی وستا اولاد دے خرسی واللہ غفور رحیم اللہ دے بخنے کون کے ورحم کون کے اراد لری اللہ لیبین لکم چی بیان کی تاسوتا ویہدیکم او خج تاسوتا سنن اللذینا طریقی دا کسانو جوان جستا سنن مہربانی اس بتا سنن دے واللہ واللہ عالیم حکیم پو دے و حکمت والا دے واللہ یرید واللہ اراد لری ایتوب علیکم دا چی مہربانی اس بتا سنن دے ویرید اللذینا اراد لری آگا کسان یتبعون شہواتی روان کی خواہشات بسی ان تمیلو میلن عظیما دا چی اعراضو کیتا سو میلانو کیتا سو دا حقنا میلن عظیما پا میلان لیسا یرید اللہ اراد لری اللہ ان یخذوانکم دا چی اسانتیاو کیتا سرا وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کرے شیر انسان کمزورے کمزورے دغویا تفسیر جلالین لا یصبر من عن النساء والشهوات نشی صبر لیزان دزنانونا دغشان شهواتنا او قاضی شمس الدین رحمه اللہ مانا کیا فلذا یلیق به التخفیف پیدا کرے شیر انسان کمزور بس مناسب دل سرا سانتیا کولا اعوذ بالله من بعد نور الله جعلنا من الله لا بد من مقاين وكل من ورد المقدسات قال بني ورد من ورد قوى ولا ثبت يريدون لنا مطان إلا قليل كان أمرنا على نام سبيل الناس القلاتين على إبراهيم الكتاب والإسمان وعطينا ملدا عظيما فمنهم من عاد منهم ما صلى عنه كفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نسيهم نارا كلما نسوا ذكرناهم جديدا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجري يا ايها الذين امنوا مزكي لس احكام ذكر شو اول حكم ذكر شو واتوا اليتامى اموالهم دویم یتیمانان و جنکو سر انصاب و گئی فنجہو ما طاب لکم من النساء درین ورکول دا مہرونو سلورم لا تو بہا اموالکم انظم وابتلو لیتاما حتی اذا بلغ النکاح فگم حسید میراس وم حبس المتحمین اتم لا ترس النساء کرہا نہ ہم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم او لسم ذکر دشوار لسقسم محرمات اس دا یو لسم دیوب المال پا غلطی طریقی سر مخرائی دا پا اولانی آیت کی ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو لسم دیوب الحسو تمزیری گئی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ديار لسن ايفاء العهود نمرا كم وادي جتا سكري ما غط لكي سوار لسن حكم دپور مشر بناريني الرجال قوامون على النساء مدو لسن حكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ديار لسن حكم والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم سوار لسم حکم دکور مشر بناری نی ان لسم ان الرجال قوامون علی النساء او ان لسم حکم صلح بین العشائر فمین دا خلق و دا قبلو کی صلح قول و ان خفتم شقاق بینهما تنزدر شکی فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها او قيل لهم اسبارسم حكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مطلب ده بينزل سوار احكام ذيل بارو شي خالص ليو الله عبادت توزگار شي او الله رسوله صدار او جون نقش او پدریو آیاتونو کی زجر مومنانو تا پشپگو آیاتونو کی زجر زجر دے منافقانو تا او پا دولس آیاتونو کی زجر دے یہودو تا. حضرت شیر رحمہ اللہ بھی بالتضعیف والتنکیف دریو آیاتونو کی مومنانو تا دے نوچی دوچندی کی مشپگ شول تو پدی کی زجر دے منافقانو تا نوچی دوچندی کی ندولس شول پدی کی زجر دے اہل کتاب تا. او اشارہ دے تا جی فصورت کی بیان دے حصول میراث دے او پدی کی تضعیف او تنصیف اغرا جی. یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلو مخری اموالکم مال نفل بینکم فمین نفل کی بالباطل فغلطی طریقے باندے اللہ ان تکون تجارتاً مگر دا چیوی دا طریقہ تجارت ان تراز منکم پردہ منتی آسر استاو دا طرفنا ولا تقتلو انفسکم او موجنی جانون اخفل موجنی جانون اخفل مانا کئی بیرت قابل آسام فکول دو گناہونو باندے مطلب دا چی گناہونو کید خدا زان و جلدی او موجنی جانون اخفل فکول دو گناہونو باندے یقینن اللہ دے پتا سبان رحیم آرحم کون کے آغاز کیوی کدا کار عدوانن فظلم سرا عدوانن فضیاتی سرا ظلمن و فظلم سرا فظر کی داخل بکو منگا دے نارا اورتا او دے دا کار پا اللہ واندے آسان ان تجتنبو کچری زان بچ گتا سو کوائر ما تنہونا دلوی آو گنا انچ منکول حیتا سو داغینا نکفر عنکم من دربکم من استاسو من سیئاتکم وارکنام نستاسو من اللہ وارکنام ندع بغیرت دغشانی مابکورا لکا وارکنامنا اغا اعمال سرم مابکی دیا بندہ دس کی نارا مابکی بندہ درکا تمدو کی نارا مابکی دیا بندہ سخیر خیرات کی نارا مابکی دیا بندہ سخ خبرو کی نارا مابکی دیا کم سامر بالمعروف کی نارا مابکی دیا کم نہ المنکر کی نام آپ کی گیا او گناہ کبیرہ وی سلا گناہ کبیرہ اغسل ویا وی گناہ کبیرہ آگر جپائے بندے یر ورکڑی شیر عذاب بس دا گناہ کبیرہ اللہ وی ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون دا گناہ کبیرہ دلشانی قتل گناہ کبیرہ را ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما ندا گناہ کبیرہ را غیبت دے جاسوسی دے ندا گناہ کبیرہ را ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ ندا سجیرے دا گناہ دا کبائر دیا یادا چی کبیرہ دا پیتبار دا اشخاص سرا دا کبیرہ دا پیتبار دا اشخاص سرا دا لکے املا سرے را روان دے پفا جی باندے ویلو ما خام پڑی کنی جا چی بس دا زنجار چی انو دائی با سادگیو آو دیر خوالے دانا جی گلی دامل خوب و سادہ والے نو دوڑی باندھ پہ ساتھ کی خود ہو دیا دے کس بکوڑے سے کی ہو پلار برا رہا نہیں بے چا تم والے مجھے ہوں گا نتا چی دا امی چڑی دا نتا گناہ صغیرہ دا نتا ملا را روان دے ہو دا سی کئی نتا گناہ کبیرہ دا نتا پیتبار دا اشخاص سارا اے دا اللہ پیغمبر باندھ صحابی سلام چاہی مدا اللہ پیغمبر او دسمان تیتا ناس دن جوڑے او دا سوچ کو پرتواہ اتر لو بیا غصا دیتا ویا آغتا بیا اوئی سلام جواب والکوا مدا مطلب ہونے جو بندہ او دسمان تیتا سلام نیشی رکھتے خود پیغمبر مقام جدا دے او دا عام خلق مقام جدا دے دا پیغمبر مقام جدا دے او دا عام خلق مقام جدا دے دا شانی کل دا کبیرہ دا په اعتبار د مکان سره مرادي لکه درو ویل دا گناه کبیره ده خو جومات کې ډېر ناروا دي او بار هم ناروا دي خو په نسبت سره هغه جومات ته په هغې کې تخفیف دی څه شی دی تخفیف دی دغه شانی کله دا چې دغه وایم په اعتبار د اشخاصو سره یي کله دا کبیره او صغیره دا نسبتاً دا څه شی دی نسبتاً ده لکه شرک چرنو دا اکبر الکبائر دے شرک اکبر الکبائر دے قتل دا کبھی دا صغیرہ دا پنسبت سر شرک تا خو کبیرہ دا پنسبت سر کذب تا دروغ لکا دروغ ویل گناہ صغیرہ دا پنسبت سر قتل تا او قتل پنسبت سر شرک تا گناہ صغیرہ دا پنسبت سر درو تو گناہ کبیرہ دا ان تجتنبو کہ چلے ران بچ گتا سو کبائر ما تنہونا دلو آو گنا انہ چی من کولی شیطا سو آگئینا او علماء پنی والی کتاب میں لکھی کتاب الکبائر بے امام زہبی کتاب لے او خیستہ کتاب لے کتاب الکبائر ان تجتنبو کچر ذان بچ کوئی تاسو دلو آو گناہم نچمن کل شیطاسو داغین نکافرانکم ملرب کمیر استاسو نسیعاتکم وار گناہم نستاسو و ندخلکم او داخل بکم نمیتاسو مدخلا کریما داخل دلو عزت مندو تا زید داخل دلو عزت مندو تا ولا تتمنو دولسم حکم او آرزوم کوئی مالا تفضل اللہ بیہی ور والے ور کرے اللہ پیسر پائستا سو تب با دیوان دی مطلب دا دی یو بل حصو تم ویری گئی یار کل خد ویر دی تڑی زور کنا دی صدمانا سیوارا دی صدمانا نیم پڑی نا سیوارا دی ضرور پی ورہ سیرے او دما تین دو سوا دی لس کنا لورہ سیرے او دما تین دو نہ لو یو آرزو مکوئی داغ سے چکر والے ورکر اللہ پہ سر باستا سو پہ بادی باندی باستا سو تا پہ بادی باندی لر رجال دا پار دا ناری نو نصیب ان حصد من ماد آغا سن ایک تسبو چی گٹھلی دا اللہ پہ کتاب باندی مانا دا اللہ کتاب ورکی او دا پار دا دنانا نصیب ان حصد من ماد آغا سن ایک تسبنا چی گٹھلی دا اللہ پہ کتاب باندی مانا دا اللہ کتاب ورکی وسأل الله من فضله او سوال کو ویلا اللہ نے مہربانی یہ دی اللہ حضرت شیخ رحم اللہ بھی دام دما سبق طول احکام سر لگی دام دما سبق طول احکام سر لگی او دا دا غی خلق اگر قران خوانی او قران دانی وقت دا بغت تکم تفسیر کیوں من ان زمانہ رومان دی رحمت دی دا شیخم تفسیر کی نشتہ رے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ او سوال کوئی دا اللہ نے مہربانی لدی اللہ مطلب دا وَآلْ يَتْعَمَ أَمْوَالَهُمْ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ یتیمانانو جنکو سر انصابو کئی وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ مَهُونَ وَرْكَئِ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَمَقْلُ تَدَاغَيْ مَادِنَ مُوَرْكَوَئِ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ دو خمکلو داغی ازمائش امتحان واخلی واسأل اللہ من فضلی اسی دو میراس ورکی واسأل اللہ من فضلی چاواندی چی تحمد اولگی دو نبندی کئی واسأل اللہ من فضلی زنان فضور پا نکاب آنی مالی واسأل اللہ من فضلی نکاد مانا کہا آباؤ کم سرمکوی واسأل اللہ من فضلی سوار لس قسم محرمات دی دین ازان اساتی واسأل اللہ من فضلے بیو بالمال غلطی کئی قسم مخرے واسأل اللہ من فضلے بیو بالحسو تم مذیرے گئے واسأل اللہ من فضلے سوال کو وہی دا اللہ نہ مہربانی دے اللہ بس اللہ نہ سوال کو اللہ بدر کئی یقیناً اللہ دے پارے ہوشے باندھے پوا والی کل جالنا موالیا اور پار دو ہر یو گرد ولی من گوارسان مما دا مالنا چکری ہے مور اپلار والاقربون اخبل اخبلوانو والذین وعال کسانا قدت ایمانکم کی شیری ورسر وعدی استاسوا فآتوهم پسور گئی دیتا نصیبهم حصد گئی یقیناً اللہ دے پارے ہوشے بندی شہید گوار الرجال قوامون على النساء ندا والذین عقدت ایمانکم دا دیار لسم حکم دے ایفاء العہود مانا اخبر وادی پورا کیا اس وار لسم حکم دے پور مشر بسرے الرجال قوامون ناری حاکمان بے على النساء فزنانو باندے یوم مبصر ہوئے اس خبر الٹا شریرا النساء قوامات على الرجال ناری زنانا اوز حاکی مانی دی پا ناری نوان دی دلوائی جنالا بازار مسل نور ارال چکا وابا گیر ما فغش و نور بیو سی ندیوالا نوائی که نا خدا جانی چالا که بس چیز ما فغش و نور بستائی بلا پتی نشتا دی بس دیل سر اختتا کرے دی او بس پوچھے در آلن کئی او اولل کئی در آلن کئی اولل کئی بڑی اختتا شی الرجال قوامون على النساء نارنا حاکمان بای پا زنانو بانده نگرانان بای پا زنانو بانده مشران بای پا زنانو بانده داولی بدای مشرانی نزدیر پاره بوا جیویلی دی محسرین وی زاد المسیر کیا علامہ مجودی رحمہ اللہ وی داولی وی وفضل الرجل علی المرأة بزیادت العقل فضیلت ناری نپا زنانا باندی پا زیادت والی دا عقل باندی دے چی اللہ دیل عقل کم ورکڑے دے او دل عقل سیوا ورکڑے دے دا اللہ پیغمبر ویلیو خیرات کوئی فہمی ہوئی تو کن اکثر اہل النار نائی کی یو وجداوچے ہن ناقصات العقل والدین دو دی عقل کم کمے دے نو دین کم کمے دے نو پا زیادوالی دا عقل باندے دویں و توفیر الحظ فی المیراس او پڑیر والی دی سیف میراس کے او درشان غنیمت کی سرا جمو ترازی جم ترازی خلافت دو دکار دے جہاد دو دکار دے وجالتا وجال الطلاق لیه او بل بگر دولد طلاق کی دل تچید طلاق دو ورکول اختیار دل الى غیر ذالک ذاتی نور اقل دل سوا دے حصد دل سوا جنگون تا دے لیا مزون تا دے لی جم تا دے لی خلافت دل دے جہاد کار دل دے طلاق ورکول کار دل دے او دے وینا دا شریف میں پایا میرا جو پایا جماعت سے اولی نراولی جماعت سے اولی نراولی چتم راج جڑے اگر ہندو پوتی نہیں اولے تم سب کی ادری دیا گم ادرے اداغی لشریعت اولی ویلی چکل دا خیر زمانہ و جدا برستو سبنو کی ادری گی ناری نو سر بن ادری گی دا پایا خرست شو نن دا رستو دا یو بین دروانا دا یو بین دروانا دا شانی تفسیر ابو سعود اغویہ وی من صفات کماله اللتی ہی کمال العقل و حسن التدبیر و رضانت الرائے و مزید القوة فی الاعمال والطاعات دو اولی اللہ دیناری نولا قروال ورکہ پزنانو باندے وی دو وجد صفات سیوتن دو کمال دزنا چکی صفتوں دی کمال چکی دا کمال والا صفتوں دی چاہ کامل والے دا عقل دے خیستہ والے دا تدبیر دے او دا شانی برابر والے دا رائے دے دا رائے برابر دا دغشان دل الله بیا قوت ور کړی په اعمالو کې دیو کار لاون کړو نو څه کېږي خبر دغشان په تابعداري ونی کو کوم دې چاخ دې وای دی وجنا خصو بالنبوت والامامت والولایت دای خاص کړی شی په پیغمبرای باندې دای خاص کړی شی په امامت باندې چې ته کوم جوه پیغمبرسته چه خزم با که امام را گئی سره نمتونو خزم والا امامت مرکه ولی ذکر داد دی حق نگه دغشانی دم ملک مشری اغد ناری نکار ده سره جو دی طور که وینا خزم چه ناغا مشرکی دیشی لکه دا کم آیت باندی چه تلاوتو درید آغا آیت چه دا تو آمنو بیا برسو وین کل جی اگر غلام نصاب دی خود لگا غور کو مشری ورکول کتاب پاسی ورد آیتی و این اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها ننا الى غیر اہلها الى اہلها سنا الى غیر اہلها وی دا اللہ ہم دا حکم دی چی امانتو نخفل آہل لورکی وی ورکا فدخل آیت موایا دخل آیت کتاب آیت موایا ذکر دا بی مقیویل دی دغشانی و اقامت الشعائر و شهادتی فی جمیع القضایا او دغشانی و درول دنخد دین دا اللہ او گوائی پر طول فی صلوکی واجب والد جہاد او دنی یا دا مفسر موئی تفسیر ابو سعود نمجھور حنفی تفسیر دے قاضی القضاست دے او دیم وی و غیر ذالک او غیر دین دا سی نور نور دیر کارنے دی ہر رجال نارین قوامون حاکمان بیالن نسائی پزنانو باندیا اے اللہ غزات چیز دی ذکر پا دویم نمبر کی کرے رے اللہ دی ذکر چرتا کرے پا دویم نمبر کی کرے ذکر دا پا دویم نمبر کی را دا حاک دا دے حاکم دن آغا محکوم را دے بادشاہ دن آغا وزیر را دے خیل آس دن آغا گسل آس دے یعنی ندی دویم نمبر دے ندی اندے نمبر ندے ذات یو ایت لغنی بورا سورہ احزاب بورا سورہ احزاب بورا او دا سبی آر دے بورا مزکی سورہ بقرہ کی تیرش اللہ اللہ سوی اسکن و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ سلور دیر دری درش سورت دے اجتماع سپارا دا نالاوی اے آدم علیہ السلام اوستا و خزستا پا جنت کی نو خزے والا دویم نمبر کی روڑے و مطلب دا سمت بوعی او دا تابیدے تسی سمت بوعی او دا تابیدے جو اجتماع سپارے والمحبور اپنید دیر شمید ان المسلمین والمسلمات دویم نمبر والمؤمنین والمؤمنات دویم نمبر والقانتین والقانتات ار یو بورا دویم نمبر دے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات دلشان ورپسی تو گروا ما کان للمؤمنین ورپسی سوئی ولا مؤمنتین نو پا دویم نمبر کی اللہ ذکر کئی او چا ماندی چی دا نوی اوا غالب شویر ان نوی اوا پیلو تیراو دا نوی رانا پیراو آردے یا غپا دی زان لپا دکان لی کلی مالا دا خبو دا جامو دورو نو چلو مرائی او دا سرید جورو نو چلو مرائی نو سرید جامو نو جورو نو چلو مرائی مال دے لیڈی چلوں راضی ہو تے جین تو سی ہو تے دے اگر میں پورا نہ کتے لے جی تلا ہو جی سامو کم نو دے خوب دے جامو جوڑو دے چلوں راضی ہو اعظم خدا دے کی تلا راضی ہو تے نا پخ لے تے بیا جامی جوڑے دا خوب نہ کنجرائی دا دا خوب نہ دے کہ دا خوب نہ دا تلا راضی ہو تے نا پخ سی دو تے جامی جوڑو لے الرجال نارینا قوامون حاکمان دی النسائی پزنانو باندی بیما پسو داری یو وحبی وجا جیم کسبی وجا بیما پسو داری فضل اللہ چور والے ورکڑے اللہ باد ہم بادے دیلا اللہ باد ان کو بادے واندی وادی ما نفقو او پس وفد اللہ قولو دیلائی من اموالهم دمال نفقل نفدی غنان واندی مطلب دے دے منفق دے دا منفق علی حالا دے مال گٹھون کے دے او پدی واندی خرج کون کے دے اے دا مال گٹھون کی بنیا دا با دا مال اصلاح کئی دا مال حفاظت و کئی دا مال اصلاح و کئی خدا با دا مال گٹھون کی نہیں دا نوی رانا دا چی سار دین دی اٹھائی لروان دا نجوئے دین دا نایا نجوڑے چولے دام روانا دا دام روانا دا لکھا کدے ماسٹر دے نو دا ماسٹر دا نو دا شانی کدے بل دے سنو کر دے نو دا نو کر دا فالصالحات قانتات فصنی کانفذی قانتات تابداری وی دخلو خاوننانو حافظات حفاظت دون کی وی دمال و دعزت خاون للغیب کو وفد نشوالی لخاون کیا مطلب دا خاون موجود دے و غیر موجود دے خدا بلال دمال حفاظت کی او بیا پو وفد غیر موجود گرئی داغتے ہو پا خود حفاظت کی محافظات حفاظت کو ان کی بھائی دمال او دا عزت دا خاون للغیب بورد نشواری دا خاون کیا یا حافظات حفاظت کو ان کی بھائی دا اغمال للغیب دا اغمال چی غائب بھی دا خاون نا دا اغمال چی غائب بھی دا خاون نا دا نا چی دا خاون نا کم مال غائب دا نوری اغار دا خاون دینا منگرانے کل چا مان شرسی رگن کرتی چا مانی لسی اور چا مانی دڑائی آج وہ بس پل کار روان کرے ندا حفاظت کا ان کی دم مال او عزت دکھاؤن کو وقت نشوالی دکھاؤ ان کے حدیث پاک گراری اگر ہندر آلہ دا اللہ پیغمبر دے وی اے دا اللہ پیغمبر ابو سفیان تے نور رجل شخیفون سڑے دے بخیل آگا مال دورا مان را کئی چی ماہو دا ماہو لاللہ کافیشی اے دا اللہ پیغمبر دا آگا دا مال دورا دستے شما چی ماہو دا ماہ اولاد لکافیشی نو ادا اللہ پیغمبر دے آو دمرتے دستے شی نو اللہ دا کخاون اگا سم دے ہو بے فند دے خرچہ نہ کئی بس کے راضی میں یو علیہ وآلہ یو ٹماٹر راڑی یا دو آلی گان راڑی یو ٹماٹر راڑی یو علیہ وآلہ دو فرمائے ہو بسو پری او دا ٹماٹر میں پتی واش ہو بسی اچیزی نہیں ہوئے خدی پتے بار نشان دو ہوئے نو کداسی نو بیا دے خدی لا دمرا راغد مان نہ خرچہ اگر چن راغی اجازت یا نو پیا خبری دمرا خرچہ دی لکول جائز دیا پہ ماں پس رو دا لی حفظ اللہ چھے فاظت کر دے اللہ دے حکم دے پخبل کتاب دے یا پہ ماں پس رو دا لی حفظ اللہ چھے فاظت کر دے اللہ دے مال او دے عزت دے خاون پخبل کتاب کی واللہ تی او آغازنا نا تخابون چیاری گئی تاسے نشوزہنہ حدیث پاک جرہ دی دا اللہ پیغمبر ویا کچاری یو خاون خپل خذل ہوئی چراشا او دی ڈوڑای پا تنور پوری کڑی دی نو دا با دا خپل خاون حکم منی او دی بچا غصوئی نو ڈوڑای کی پری محدثین وی کچاری ڈوڑای دا دی دوڑوئی نو بیا با دمرا صبر کئی جی ڈوڑای او لڑای او کڑوڑای دا خاون دوڑوئی بیا دی لارش دروڑای سوالی نو دی خاون سوالی دی خون سوالی کار دی نو سوالی که دی دی مال نوی نبیا دمرا دی سبرو بی روڑای اولاوی او که چلی دی خاون دی مال نوی نو داو بیا دی دو چی خاون سوالی چی راشا داشانی نو حدیث پاک گرائی دا اللہ پیغمبر وی کچرے خاون خزل ہوئی چھے دی غر نراغتی والا آغا غر لے آغرن باو دشرا والدی غرل بیراری نتاب دی خل خاون حکم مینی تنر مولانا سے برحمت اللہ اگر بھی اولی دنی آغر پگت ہوگے چدا والا یوسی نمور بشی یا تا غر دنی پگت ہوگے چالتن والا آغر دشراری نتاب مور شی نا نا تو بس دی خاون حکم دی دا بے مینی واللہ کیو آغد انانا تخابونی چیرے گئی تاسو نشودہ ہنگنا فرمانای دے غیر فائدو ہننا کل جدا خبری ناری ناوری نلوری دی خبر ہوئی برت بوری نا نجوئے دا غشانی تعالم حکم دے اللہ ویو آشیرو ہنن بالمعروف کناغی وقتی کور دے وآشیرو ہنن بالمعروف جوان تی روئی دے در پشرائی طریقہ باندے کل کل بندہ دا مور اپلار حد لکر کئی نو دا اپلار دی اولاد لگوری کی دو گردہ دیتو ہوئی حالا تسکے اپو تاغ اخفل اوری دلی دیا کنی دلی دیا اوری چی اللہ وی آباؤکم و آبناؤکم لا تدرون ایوکم اقرب لکم نفعا تا اپلاری مکا اولاد تا نتا کن نیشی کوئی نفعی بدا ننکے نشکات چکل اکم دائی کی ختمی دیا والا ایسا نال تاغ حدیث گورا یو بندہ با آخر کی جکل من ویاتے بو کی کہ ویاتے ہو کی نو دو دخل ولل شہدے چمرین ہوئی دو خرالاڑو خکا چلی ملی دل جیسے شہ ورم گئی ہے مفق حضی نگا جی دو خنری گا چلی مجھے دو سرال لائی صاحب کی تابو کی ہو تو جنت لڑشی خودے ہوئی نو دا محرومہ او دا طول دے بل دے نیب دو دخل لڑشی نیب دو دخل لڑشی دے وجہ نمسلہ آرادا فمن خاف من موس جنفا او اثما فلا اثم عليه کچری بندلو وصیت کو ان کی نیریدو چدے دزن کدن سختی دلو خطائی سر گنا کئی یاد قصد گنا کئی ادے اولا جی زداغا وصیت بدل کو نو دو بدل کو فکر جس گنا نشتر آگا وقتی والی منتو کنر آسے مکوا واللاتی او آغا خضتا خاکونا کی اریدیتا سنو چوزا ہندنا فرمانی آغینا فعیدو ہننا اللہ ریر کی او سرے وزوی خدای شکر دیتی رائی سنونے لگی دلی خضتا خاندانو پرمینہ ماریشو خاندان دو خضتا پرمینہ وانی مارشوال ازی یو بل حتو پی جنگی دا سو سر دادی سنونو سر یعنی دی لب خبر چا رسولا دی لب خبر چا رسولا اللہ غزاد دے چھتے چا عذر پاتی نکو دا سوک نشی ویلے چھ ما جانا من نظیر من لکو یار چا مسلا نو اکڑی ننار چا لو رسی تر دی چھ بڑستن اکی برود دے ہو یہ سلو دو سو رہ دی اگست رہ لوے آگا والا درس رسی بڑستن اکی مواو رہ دو مکہ دو مو بڑستن نجو اپری خودے فاغ آواز ہر پسی بڑستنی للاو واللہ کیو آغازنا نا چیاری گئیتا سو نا فرمانی آغاینا فائدو ہن پس نسیتو گئی گئیتا واز زورنی لموی پز رکنو کئی گئیتا زورنو کئی گئیتا نسیتو کئی گئیتا واہدو روحن ناو جدا کئی گئیتا المزاجی پزرون الارخ کی وضربو ہن ناو وحیدیا وحل فمخ باندنا وحل داسی نچی جنی روانی کیا او دوال خدو گئی والدی دوال خلو گئی والدی وہ جتا سے ورکڑا اللہ سے مات دے جتا سے ورکڑا اللہ سارے مات دے دا خود تعذیب والدی دو تعذیب وال خلو دیا یا اکشاتا لاللہ اقدر علیکا منکا علا حاض الغلام اگر صحابی لگیاو خل غلام را اشار کرو نوازے ملا اللہ پیغمبر ور تعواز ور کمی وار نو دے وہی نما آواز کر وقت شکو دو غصیق زور را باندھ نو بھائی جوہے دیانیم پوشرے کیوں میں قتل دا اللہ پہ نمبر دما شال او درے دا امالے وی دا اللہ دیر وست رسی کی پتا واندستان پا دی غلام ماندی نو جوڑے دا اللہ پہ نمبر کتشال او قتل نو بس دریوی ہوا خرن لی وجہ اللہ دے عذاب دے دو پارد رضا دا اللہ اللہ پیغمبر وی بدا سے میں نے رہ کرے لالا فحد کا نار تو بہور سوگو لے ویا خجدے تھا رات کنو داستاد گناہ کفارو کر دے دستاد گنا کفار او گر دے دا نو کاغ غلام نو دا کو خبر رکھے نو کتا دا دا سوے چردی دا تپول دا کول خصوب نشتا دے اے مثال پلارے ملک مور ملادا روری نشتا دے نو بس بلی سی او در نشتا نو کتی وے نو واہے بس دیگ مکا باندی راکی دا نو دا مکا غد کلو نو دا غد کولے شی نو دا کتے نو کا تو سوے نشتا چاہتا آرف بنے لگے بچی بھی آرف لگے بیا آلتا چاہتا سوید تیختی نہیں آلتا سوید تیختی نہیں آلتا بلی سائل کو دے دا وی نشد وچی تارف لگوں دے دا وی نشد وچی تارف لگوں وغربوہن او اوہی دیا نمدل دا اوہل آگے جائز دی اوہل جائز دی کو گرے دغن دے عظمت نہ دے لی شان دے دی وجنے دا اللہ پیغمبر وی ما اولائک ندی دا خلق ورا دا ور خلق مرد حدیث پاک کی رہی دا اللہ دا پیغمبر پور والا او تبنان والی چیر اللہ پیغمبر دا خوندان مونگا وی دا اللہ پیغمبر اگر دا سڑی منی کل چمی وحی چمی وحی مچی لگ وقتیر شنو دا اللہ پیغمبر تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نور وئی کہ دا اللہ پیغمبر خضر رو رشی لیکن اس اتا سمن ہو کر منگل سنو آئیو انو دا اللہ پیغمبر وی وحیئے انو کیا گئی بیاوال شروع کرن بیا زنانو شکایت شروع کرن دا اللہ پیغمبر وی چی دا کسان ور خلق نرے دا سوک چی زنانو وئی وغیبو ہنہ وحی دے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ لیکن حدیث چی مردوی نو مطلب دا التا غلام دے تی مالکیا او دل کدا ستا خود تی مالک نی بھائی ستا وسر اجوان دے خود دا غی مالک نی دا ستا مالک خاون لوئی نو تی خاون دی ہو گر مالکی نی یعنی اغسطا مال نرے اگر استعمال دے نا فین اطوان کن فرد کے تابے داری کو فلا تب والے بس مطلب کوئی والے باندھی سبیلا سلار مطلب را بیا سلار دو وحلو اگر پی مطلب کوئی ان اللہ یقین اللہ کان دے علیان سلوی پہ اعتبار دا سرا کبیر آلوی پہ اعتبار دا زیبتن سرا نمدلو دا ویری دای کتا سپا دایبان دی ظلم کوئی مصدا ودر کیا وَإِنْ خِفْتُمْ فِنْ لَسَمْ حُکَمْ دَيَا وَإِنْ خِفْتُمْ حُکَ چَرِ یری دای تاسو صلح بین العشائر او دچری دای تاسو شقاق بین ایمان دا خلاب نپنین دلی دوارو کی فباسو پسلی گئی حکم من اہلیه یو فیصلک ان کے دا حل دی سڑینا و حکم من اہلیہ یو فیصلک ان کے دا حل دی خزینا ای یریدا اصلاحا کچری راجل ریاد والا یریدا کی اغا ضمیر دا تسمیہ دا چالا راجی دے انو یا راجی دے حکم نتا راجی دے چاہتا حکمین تنیوری دا کچری رادل ریاد واردہ یعنی دا حکمین دا صالحان اصلاحاں دا جوڑ یاری یوفق اللہ بینہما موافقت براولی اللہ پمیند ریدوارو کیا یا دا یوری دا ضمیر راجی دے خذ اوخاونتا ملو دا یہو فیصلک ان کے سڑیل طرف نشی فیصلک ان کے دخلی طرف نشی کچری را دلری دا خدا و خون اصلاحاں دی جو یاری یوفق اللہ بینہما نموافقت برا ولی اللہ پر مندر جوارو کی وہ گورا سورہ نساء گورا آیت گورا یو سل حدیشتب وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اللہ وہ کرے وہ خود وہ چہرے دل خاون فن نشوبن نہ فرمانے کہ دا خبر کہ یا غودری کی دا خبر کہ یا رب الف مخری او اعراض یاد مخرول پر نشتے سو گنا پر دوار وان نے دا کہ صلح کی پمن خپل کی صلح کول والصلح خیر او صلح بہتر الا و اصدرت الانفس الشح او حاضر کلی شیوی نفس نبخی لیتا مطلب دا کلد خاون طبیعت کے سخوالے خیر دے خود دلے کا بیدارا جی کنا او کلد خود طبیعت کے سخوالے خیر دے سغیر بیدارا کی و ان تو سن ہو گرمی کیوں گرتاسو و تد تکو بان بجگو دا خلافنا پس یقینن اللہ کان لے بما پاغسو بند تعملونا کتاو سامل کوئی خبیرا خبردار یریدا تجریرا دلیدا دوا اصلاحن جوڑ جاری وفق اللہ بینہما نموافقت برا ولی اللہ پمین دے دوالو کی ان اللہ یقینن اللہ کان لے علیمان ہوا خبیرا و خبردارا اللہ خبردار دے او دا یوفق اللہ بینہما فدی کی اشارہ دیتا فدیر کی اشارہ دیتا ہے کہ چاہ تو خپل نیت اصلاح ہوگا نہ اللہ اوپا کی موافقت اور روئی راولیا او چاہ گئے سے طلب گئی نہ اللہ باغور کی کل چید دا نیت بے اصلاح ہوا او کل چید دا نیت بے اصلاح نی جوڑ دیا گا خبر علم اللہ سمین ور گئی دے ویز پیڑے رکڑی رم تن نیت صحیح گا نہ اللہ با عرص برابر کی یقین اللہ دے عالیم و خبیر خبردار وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ جرا فریادہ جی بی بات کوئی اللہ تا او میس غریب دی اللہ سرس شے یو گنی اللہ پہ عبادت واندی او میس دار دوئی دی اللہ سرس شے انس شے اس شے دا اللہ سرس دار مگرد وی کل کل خود راشی نفذ سرکیمی دا و یرد ما دیگر مجرابان می قل راشی نوائی اللہ وی ولا تشرکو بی شیعا دا کل وقت مجرابان می قل راشی نو دا اللہ حکم دا چی امی صدار کوئی دا اللہ ذرس شیع حدیث پاک رازی دا اللہ پیغمبر بزمین دا سر ناس تو خبری بے کولے دا چی دا موز وقت باشنو دا سبا پاسی دا لگا جی بالکل زمنگا سرے عرص تعلق نہیں داسی بپا سی دل کا چھے بالکل ستی جنگلو نہیں بس داسی بپا سی دل او داو اغیل وایا کنوایا رازت تو مزکاو ربا مکم نو چھے نکی موبا شرمی چھے نکی نو شورو با دیو چھے کئی موبا مکی اگر نکو ہوگا ہو پی کن و بالوالی لین احسان نغض مور اپلا سرے احسان کوئی احسانا مانا واسم بالوالدین احسانا مصدر دے نو عامل اغمرا ویخت و بالوالدین احسانا احسان کو این مور اپلار سر احسان کو و بذل قربا دا استاغن خبر کئی ویشا منصور جی جو بیکلوی جدی دے کی تقدیر دے مطلب دا احسانا مصدر ذکر دے تقدیر دے گلا کہ واسم بالوالدین احسانا احسان کئی دا مور اپلا سر احسان کول نوی جو بھی علالہ بابا تقدیر راویستو بابا تقدیر راویستو مطلب دا دا احسان رست مصدر ذکر دے نو دا راوید پارا عامل دے و بی دل قرباو دا خپل خپلوانو سر والیتام او دا یتیمانانو سر والمساکین او دا مسکینانو سر والجار دل قرباو دا گاوانڈی دا خپل ولی سر والجار الجنوبی او دا گاوانڈی لری سارا مطلب دا دا سی گاوانڈی چی اغسطا خپل دے او دا سی گاوانڈی چی خپل دن دے خو گاوانڈی دے دے مچا اغسطم دی خپل گاوانڈی دے دے خپل دے نالے مخصوص کرے کم کی گاوندی دے او پر دین نہ لے رکھے دیو جی نصیب حق کی عمد وشان صاحب کا کی گاوندی دے او پر دے ناغر بے یاد کا ناغر گاوندی کی پر دے دے او سا گاوندی دے یاد کا سرال دین نمبر دے وسواہ دل جنبی او مرزون گا سارا مرگر دا آرز لگا تاثر سفر کی شرید لے یا تاثر ناس کی شرید لے یا تاثر سے کاروبار کی شرید لے یا تاثر سفر کی شرید لے وصواہِ دل جنبِ او دمرگی لے سر لگا تاثر معاشرت کی شرید لے یا خضر اللہ ناگا تاثر شرید ساوداری عمر یو بیتیری کی نداغی سر احسان کیا سبھی اور سارا تمام